เมื่อครั้นพุทธกาลมีพุทธธรรมนายว่าอีก500ปีจากนี้ไปจะมีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่านมาสนทนาธรรมกันคือพระเจ้ามิลินกษัตริยาราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกผู้ซึ่งสามารถกรีธาทัพเข้ายึดครองอินเดียได้ส่วนหนึ่งวันหนึ่งทรงไปพบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระนาคเสนเป็นผู้ที่สามารถตอบคำถามที่พระองค์สงสัยในเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้อย่างท่องแท้ด้วยศรัทธาและประเพณีของชาวกรีกโบราณพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการปุจฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดั่งคบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิตนั่นคือที่มาของมิลินทปัญหาซึ่งรจนามากว่า 2,000 ปี ถึงแล้วถึงแล้วนมัสการพระคุณเจ้า เจริญพรเถิดโยมวันนี้พระเจ้ามิลินเขาไม่มาด้วยหรืออ ๋อพระองค์น่ะรอพระคุณเจ้าอยู่ที่วังพระองค์ได้ให้เราสองคนมารับพระคุณเจ้าเข้าไปในวังจะรับนิมนต์ไหมพระคุณเจ้า เรารับนิมนต์ไปแล้ว แล้วท่านจะมีใครติดตามไปด้วยหรือเปล่า ไม่มีหรอกเราจะไปแค่รูปเดียว อ๋อทีแรกน่ะข้าคิดว่าจะมีพระรูปอื่นตามท่านไปด้วย รูปเดียวไม่ต้องใช้ตัวแสดงแทนเลยนะเนี่ย อยู่แล้วถ้างั้นก็นิมนต์เลยขอรับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าน่ะกล่าวว่าท่านชื่อนาคเสนแต่ผู้ครองชื่อนี้คือบุคคลมิได้เป็นสัตว์แต่อย่างใดข้าพเจ้าจึงสงสัยว่าอะไรคือพระนาคเสน ท่านเข้าใจว่าอย่างไรในชื่อนาคเสน ข้าพระเจ้าเข้าใจว่าตราบใดที่ลมหายใจของท่านยังเข้ายังออกอยู่ท่านก็มีชีวิตอยู่ชื่อนาคเสน หากว่าลมหายใจนั้นออกไปอย่างเดียวมีกลับเข้ามาผู้นั้นจะตายหรือไม ่หากลมหายใจออกไปเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้กลับเข้ามาก็ต้องตายสิพระคุณเจ้า ถ้างั้นคนเป่าสังเป่าแตรที่เอาลมออกนอกกายนี่ตายหมดหรือ โอ้ไม่ตายหรอกพระคุณเจ้า ทำไมเป่าลมออกแล้วจึงไม่ตาย ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะตอบเช่นไรพระคุณเจ้าโปรดเฉลยเถิด ท่านว่าลมหายใจเข้าออกนี้เป็นกายสังขารหรือ ข้าแต่พระคุณเจ้างั้นสังขารน่ะตั้งอยู่ที่ใดหรือ กายสังขารนี้มีขันตั้งอยู่ในขันลมอัสสาสะปัสสาสะหายใจเข้าออกเป็นกายสังขารคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตร่างกายเรามักเข้าใจว่าลมหายใจนี้เป็นรูปธาตุแต่นี่ควรเรียกว่าเป็นชีวิตกายสังขารของเรานี้เป็นที่แห่งลมหายใจเข้าออก ถ้ายังมีอยู่ก็เรียกว่าคนหมดไปก็เรียกว่าศพเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาอย่างหนึ่งแต่จะเรียกว่าลมหายใจเป็นชีวิตหาได้ไหมเพียงแต่เป็นสิ่งบำรุงชีวิตให้จันลวงอยู่ได้เท่านั้นลมหายใจไม่ใช่ชีวิตแต่ชีวิตที่ยังคงอยู่ต้องประกอบด้วยลมหายใจที่ว่าคนนั้นคนนี้กลั้นใจตายเป็นไปได้ยากเพราะร่างกายจะไม่ยอมจะต้องดิ้นรนเอาลมหายใจมาให้ได้คนดำน้ำตัวเปล่าก็ต้องขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อหายใจคนตกน้ำตายต่างหากที่หายใจเอาน้ำเข้าไปแทนลมแต่ตราบใดที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ย่อมมีลมหายใจเพราะทั้งสองอย่างนี้เกื้อกูลกันและอยู่ด้วยกัน นี่ตัวเองสังเกตบ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทำอาหารเผื่อพระตลอดเวลาเลย แล้วเธอรู้หรือเปล่าล่ะว่าเราอะทำอาหารให้กับพระกี่รูป 10-20รูปไหม รูปเดียว ไอ้รูปเดียวพิธีพิถันกันแทบตายถวายพระรูปเดียวเนี่ยหรอ ใช่พวกทหารที่เขาติดตามพระเจ้ามิลินไปเขาเล่าฉันฟังว่าเห็นพระรูปนั้นนะชื่อพระนาคเสนเขาว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะ รอหรือเปล่าคะ นี่พระนะเธอคิดในทางที่ดีหน่อยสิเออแต่เห็นว่าพระนาคเสนเนี่ยนะตอบคำถามธรรมะจนพระเจ้าวิรินท่านจนปัญญาเลยนะ เงียบๆสิจะถูกจับไปประหารกันหรอกนั่นไงล่ะพระรูปนั้นน่ะที่เราพูดถึงกัน หล่อเลยนะนั่นน่ะ ข้ารู้มาว่าคนที่อยู่ในศีลในธรรมน่ะหน้าตาจะสดใส งั้นเราอ่ะน่าจะไปอยู่ในศีลในธรรมกันบ้างดีกว่าหน้าตาจะได้ดูดีอย่างเขาบ้างน่ะ เออดีเหมือนกัน เนี่ยว่าขอนั่งรวยสายมาอ่ะ เฒ่าแกมีอะไรหรอ คือว่าเมื่อกี้มีขบวนเข้าไปในวังด้วยนะเฮงมีพระรูปหนึ่งเข้าไปด้วยนะเป็นขบวนอะไรเหรออ ๋อคงเป็นขบวนของพวกอมาตย์ที่จะไปรับพระรูปนั้นเข้าไปในวังให้ไปหาพระเจ้ามิรินมั้ง ไม่ธรรมดาจริงๆอย่างนี้ต้องตีสนิท กันหน่อยแล้ว เออแล้วพระรูปมั้งทั้งเป็นใครเหรอฮะ พระคุณเจ้าอร่อยอร่อยทั้งนั้นนี่แกรู้ไหมว่าอะไรน่ะคือไตรจีวร ข้าจะไปรู้ได้ยังไง อ้าวแล้วเราจะไปเอาถูกเหรอ ก็ไปถามพระองค์สิว่าอะไรคือไตรจีวรน่ะ เอ้ยนี่เองอยากจะมีเพื่อนเป็นผีหัวขาดเหรอถ้าข้ากลับไปถามพระองค์อย่างนั้นน่ะ อ้าวแล้วให้ทำยังไงล่ะเอาไปผิดก็หัวขาดเหมือนกันน่ะ ใช่งั้นเรารีบไปหาพวกฝ่ายเครื่องแต่งตัวของทางวังกันดีกว่ามัวชักช้าเดี๋ยวไม่สบอารมณ์ของพระองค์ท่านอีกไปเร็วๆๆ เนเจ้าน่ะรู้จักไตรจีวรหรือเปล่าล่ะ รู้จักสิคะท่านอนันตกายไตรจีวรคือผ้าสามผืนที่พวกพระภิกษุเขาใช้กันนะคะ คือผ้าสามผืนล่ะ ก็คือสบงจีวรสังคติ ไม่รู้จักทั้งผืนเลย เป็นยังไงนะไม่รู้จักสักผืนเลยนี่ท่านธุลีกายลองถามเขาดูสิ อะไรคือที่เธอพูดมาเมื่อกี้นะคือผ้าอะไรอ่ะ นี่คือจีวรนี่คือสบง และนี่คือสังคติค่ะ มีแค่นี้น่ะเหรอ ก็มีแค่นี้ล่ะค่ะทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกไตจีวร อ้าวแล้วเกราะและอาวุธของท่านล่ะอยู่ที่ไหนล่ะ นี่นะเจ้านี่ไม่รู้อะไรซะเลยเป็นพระน่ะจะมีอาวุธได้ยังไงกันเล่า อ้าววันก่อนก็ยังห่วงเรื่องความปลอดภัยของท่านอยู่เลยเนี่ย แต่ข้าน่ะเริ่มจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วละเกราะของพระนาคเสนก็คือศีลส่วนอาวุธของพระนาคเสนก็คือพุทธปัญญาข้าว่าพระรูปนี้นะไม่ธรรมดาซะแล้วละ เราตั้งสอนจะสนทนาเรื่องอะไรดีล่ะ มหาบพิตรอาตมากับพระมหาราชคิดจะสนทนากันด้วยเรื่องอันที่เป็นประโยชน์ขอถวายพระพร ข้าแต่พระคุณเจ้านาคเสนบรรพชาของพระคุณเจ้านั้นมีอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดและบรรพชานี้จะเป็นประโยชน์อย่างไร ขอถวายพระพรบรรพชานี้เพื่อให้ระงับทุกข์ทั้งสี่กองมีชาติทุกข์เป็นต้นให้ระงับไปมิให้ทุกข์อื่นบังเกิดอีกทั้งมีอัตถะอันอุดมคือจะให้ได้พระนิพพานหาเชื้อกิเลสตัณหามิได้ขอถวายพระพร ข้าแต่พระคุณเจ้าลักษณะบุคคลจะบวชในพระพุทธศาสนานี้มีประโยชน์อย่างไร ดูรานะมหาบพิตรพระราชสมภารผู้ประเสริฐคนทั้งหลายย่อมคิดต่างกันบางพวกนั้นโดนท้าพระยาและเจ้านายเบียดเบียนใช้สอยจึงหนีไปบวชก็มีบางคนก็บวชเพื่อให้คุ้นเคยรู้จักมักใคร่กับท้าพระยาก็มีบางคนก็บวชเพื่อจะได้อิสริยยศเป็นที่ทางใหญ่บางคนก็บวชเพื่อจะได้อาหารไว้เลี้ยงชีวิตบางคนก็บวชเพราะคิดกลัวภัยโจรจะคอยฆ่ากลัวภัยท้าพระยาท่านจะฆ่าตีกลัวภัยเจ้าหนี้จะตามทวงกลัวสิ่งทั้งปวงนี้ก็หนีเข้าบวชและบางคนก็คิดถึงตัวกลัวภัยในสังสารวัฏออกบวชปรารถนาพระนิพพานก็มีขอถวายพระพร ข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้านิบัติประชาจะปรารถนาอะไรโปรดนิมนต์วิสัชนาให้แจ้งผม ดูรามหาบพิตรอาตมานี้บรรพชามาแต่ยังเป็นทารกได้7ขวบปีซึ่งยังหารู้ความไม่ครั้นจำเริญวัยขึ้นมาท่านสมณะที่เป็นสากยบุตรพระพุทธชิโนรสผู้ฝึกสอนอาตมาโดยให้สติปัญญารู้ซึ้งพุทธาธิบายหรือการอธิบายความทางพระพุทธศาสนาบัดนี้อาตมาบรรพชาก็หมายจะใคร่ได้พระนิพพานขอถวายพระพร โอ้พระนาคเสนท่านกล่าวได้อย่างถูกต้องจริง ๆข้าเพียงแต่นำคำสอนพระพุทธองค์มาตอบคำถามท่านเท่านั้นมหาบพิตร ท่านปรารถนาเพียงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โยมเป็นกษัตริย์แล้วโยมปรารถนาสิ่งใด ข้าอยากให้อาณาจักรของข้ามั่นคงประชาชนของข้าอยู่อย่างมีความสุข แล้วโยมปรารถนาเพชรนิลจินดาอาหารมาบริโภคหรือนางสนมคอยรับใช้อีกหรือไม ่เรื่องนั้นข้ามีมากพอแล้ว อาตมาก็พอแล้วอาตมาจึงปรารถนาเพียงพระนิพพานขอถวายพระพร พอแล้วพระรูปนี้หมดความอยากแล้วจริงๆหรือเนี่ย เฮ้ยเป็นอะไรเหรอท่านอมาตย ์เฮ้ยรู้สึกว่าพระองค์นี้จะตอบคำถามได้อีกแล้วถ้าหนักใจจริงๆ อ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะท่าน ก็ท่านลองคิดดูสิถ ถ้าพระเจ้ามิลินทร์ทรงเชื่อพระนาคเสนจริงๆแล้วเปลี่ยนไปนับถือพุทธศาสนามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองเรา เออนั่นน่ะสิข้าลืมจุดนี้ไปซะแล้วเอแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะท่าน นี่แม่ทัพทหารของเราฝึกซ้อมกันเข้มแข็งดีนะ ตามพระบัญชาของพระองค์พะยะค่ะทหารทุกคนรู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้มงวดในการซ้อมและก็ตั้งใจกันมากเลยพะยะค่ะ ก็ดีแล้วอย่าให้วุ่นวายเหมือนกับพวกทหารของเมืองตักกศิลาเลยโดนกองทัพของพระเจ้ามิลินบุกเข้าไปก็วุ่นวายไม่เป็นระเบียบแถมกษัตริย์กับบรรดาแม่ทัพก็วิ่งหนีเอาตัวรอดกันหัวซุกหัวสุนข้าละทุเล่จริง ๆหม่อมฉันไม่หนีแน่นอนพระยะค่ะข้าพระองค ์หึข้าฆ่าอะไร ข้าพระองค์ไม่เสด็จออกจากสนามรบก่อนพระยะค่ะ ทหารเอามันไปตัดหัว พระยะค ่ะไม่นะพระยะค่ะได้โปรดเถิดหม่อมฉันทั้งความดีความชอบมากๆนะพระยะค่ะ นี่นี่แหละนี่แหละถ้าพูดไม่เข้าหูอีกหัวเจ้าจะเป็นเหมือนกับหัวมันนี่เข้าใจไหม ขอบพระทัยพระยะค่ะ เอาตอนกลับบ้านเจอหมูก็โยนให้มันกินซะ พระยะค่ะ เออรู้สึกกันบ้างไหมว่าพระเจ้ามิลินเขาไม่เดินทัพต่อเลยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ไม่ทราบพะยะค่ะเขาอาจจะกลัวกองทัพของเราจนไม่กล้าบุกต่อพะยะค่ะ พระเจ้ามิลินเขาไม่ขี้ขลาดอะไรอย่างนั้นหรอกไอ้หมอนี่มันชราจะตายไปเขาว่ามันกำลังวางแผนอะไรสักอย่างแน่น้ำที่กำลังปั่นป่วนเรายังรู้ว่ามันปั่นป่วนไม่ควรเล่นแต่น้ำที่นิ่งๆเนี่ยน่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้นั่นนี่ทหารเจ้าลองส่งคนไปสืบหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น จะให้ส่งคนไปที่ไหนพะยะค่ะ เมืองจีนมั้งสาคนนคร รับทราบพะยะค่ะทหารส่งสายสืบไปสาคนนคร เฮ้ยทำไมมันน่าเบื่ออย่างนี ้เบื่ออะไรเลยท่าน เบื่อที่มันมีแต่อย่างนี้ไงวันๆเอาดาบมาชนกันเฉยๆกับพวกเดียวกันเอ็งคิดว่าอย่างนั้นมันเรียกว่าฟันดาบหรือไง งั้นให้พวกเขาฟันกันจริงๆเลยไหมท่าน เฮ้ยจะบ้าฟันกันจริงๆก็ตายกันหมดสิแล้วจะเอาใครไปสู้กับข้าศึกล่ะ แหมเห็นท่านบอกเหมือนกับว่าอยากเห็นอะไรที่มันตื่นเต้นน่ะผมก็เลยออกความคิดเฉยๆอะฮะ ข้าก็อยากเห็นอย่างที่เอ็งว่าแต่ที่ข้าอยากเห็นน่ะมันไม่ใช่ในเมืองสาครนครไม่ใช่ในสนามซ้อมนี่ถ้าอยากเห็นมันอยู่ในเมืองอื่นในสนามรบไม่ใช่วันๆเอาแต่ซ้อมกันอย่างเดียวไม่ทำอะไร เอ๊แล้วทำไมพักหลังเนี่ยพระเจ้ามิลินถึงไม่เดินทัพต่อล่ะครับ คงรบกับพระอยู่มั้งเห็นวันๆนั่งคุยกับพระอย่างเอาเป็นเอาตายข้าละเบื่อจริง อ๋อพระนาคเสนน่ะหรือครับ ใช่ตอนแรกๆก็ออกไปหาพวกทหารก็ต้องตามขบวนกันไปไอ้พวกทหารยศน้อยๆก็ตื่นเต้นนึกว่าจะไปลบสุดท้ายก็เจอแต่พระแถมมีอยู่แค่รูปเดียว แต่มันก็เป็นหน้าที่ของทหารด้วยเช่นกันไม่ใช่หรือครับที่ต้องให้ความอารักขาแก่พระองค์ท่าน ถูกของเจ้าวีระแต่ข้าอยู่ในตระกูลนักรบบรรพบุรุษของข้าก็เป็นทหารกันทั้งนั้นข้าอยากคุมทหารไปลบมากกว่าคุมทหารซ้อมข้าอยากเห็นความเสียสละและความกล้าหาญเวลาออกรบจริง ๆแล้วท่านจะทำอย่างไรล่ะครับ ข้าก็คงต้องหาทางทูลกับพระเจ้ามิลินตรงๆแล้วล่ะถ้าปล่อยไว้ให้นานเกินแล้วก็สาคนนครของเราแย่แน่ๆ แม่ค้าขอเนื้อวัวให้กิโลหนึ่งสิ อ้าวทำไมวันนี้สั่งน้อยจังจะพอกินกันในวังหรือจ๊ะ อ๋อวันนี้ไม่ได้ซื้อฝากใครนะจ๊ะเราจะไปทำกินเอง เออเนี่ยพระรูปนั้นน่ะที่เข้าไปในวังน่ะเข้าไปทำไมเหรอจ๊ะ เข้าไปหาพระเจ้ามิลินน่ะค่ะ แล้วจะเข้าไปตอบปัญหาพระเจ้ามิลินใช่ไหม อ ้ าวรู้ได้ยังไง ว่าเป็นพ่อค้าขายระหว่างเมืองนะรู้จักคงมีเงินคงมีอำนาจอีกเยอะแยะทำไมเรื่องแค่นี้วะถึงจะไม่รู้ล่ะ เหรอท่านรู้จักพระนาคเสนด้วยเหรออ ๋ออ๋อ รู้จักสิอ้วนอ่ะไปทำบุญที่วัดช่างบ่อย ๆแถวไหนหรอเผื่อเราจะไปทำบุญกันบ้าง อืออยู่แถวไหนวะอยู่จักรบาลเฮ้ยอ๋อนอกเมืองนู่นไงมังไกลนะแล้วพวกนู้นหนูก็กลับวังไม่ทางหรอก ใช่ เน่อาลื้อๆว่างๆอ่ะไปทำบุญเลยกันก็ได้นะเอ๊แล้วนี่มาไหลอ่ะพระนาคเสียงทั้งถึงจะออกมาไม่ได้ไปหาทางนางแล้วนะ ไม่รู้เหมือนกันสิว่าเมื่อไหร่น่ะท่านชื่ออะไรล่ะเผื่อได้คุยกับท่านจะได้ฝากบอกได้ ว่าชื่ออาเปาแต่ไม่ต้องไปบอกทางหรอกนะบอกไปทางก็ไม่รู้หรอกเพราะเวลาว่าทำบุญนะว่าไม่ไล่บอกชื่อไม่ไล่หวังผง ท่านนี่ใจบุญจริงๆเราสองคนต้องเข้าวังแล้ววันหลังคุยกันใหม่นะจ๊ะ หรือจะมาลูกของที่ว่าเอามาจากเมืองจริงอีกก็ได้สวยๆทั้งนางมาไล่เลย ข้าแต่พระคุณเจ้านาคเสนคนที่ตายไปแล้วนั้นจะไม่ปฏิสนธิเกิดมาเป็นร่างกายจิตใจที่สูญไปแล้วจะมีบ้างไหมหรือว่าไม่มี คนบางจำพวกดับจิตแล้วไม่เกิดก็มีที่กลับมาเกิดอีกก็มี ที่ว่าบุคคลผู้ดับจิตไม่ได้มาบังเกิดอีกนั้นได้แก่คนจำพวกใดคนที่ดับจิตไปแล้วมาบังเกิดใหม่ได้แก่คนจำพวกใดนิมนต์วิสัชนาให้แจ้งออก คนที่มีกิเลสดับจิตแล้วก็เกิดใหม่ที่หากิเลสมิได้ดับจิตแล้วก็ไม่เกิดอีก ก็อย่างพระผู้เป็นเจ้านี่หรอกเมื่อดับจิตไปแล้วจะเกิดไหมหรือว่าไม่เกิดอีกในภพหรือเป็นประการใด มหาบพิตรอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าพระองค์เข้าไปในล้าวไก่สักแห่งหนึ่งและหยิบไข่ที่แม่ไก่กำลังฟักอยู่ออกมาแล้วพระองค์เอาไปทำไข่เจียวมันจะมีลูกไก่ออกมาจากไข่นั้นไหม ถ้ามันมีลูกไก่ออกมาจากไข่เจียวนั้นจริงๆน่ะท่านจะทำอย่างไรล่ะ ถ้าจะเอาไข่เจียวออกเติมน้ำมันแล้วก็ทอดลูกไก่นั้นกินไปพร้อมๆกับไข่เจียวซะเลย แหมท่านเนี่ยเป็นคนรอบคอบแถมยังใจบุญซะด้วยนะเนี่ย มันจะเกิดเป็นลูกไก่ได้อย่างไรล่ะในเมื่อมันเป็นไข่เจียวไปแล้ว ทำไมไข่ที่เป็นไข่เจียวนั้นไม่กลายเป็นไก่ที่จิกเข้าเปลือกกินไปเรื่อยๆล่ะ อ้าวก็มันเป็นไข่เจียวไปแล้วมันจะกลายเป็นไก่ได้อย่างไร มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรไข่ใบนั้นมันเป็นไก่ไปไม่ได้เพราะอะไร ไข่เจียวมันจะกลายเป็นไก่ได้อย่างไร ก็นั่นน่ะสิมหาบพิตรกิเลสเกิดจากคนเมื่อเราดับต้นเหตุของการเกิดกิเลสได้ดังไข่เจียวกิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นอีกอุปมาเช่นนั้นแหละมหาบพิตร และมันเกี่ยวอะไรกับกิเลสของจิตอย่างที่พระคุณเจ้าแสดงมาม หาบพิตรไม่เข้าใจหรือ ก็เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับไข่เจียวน่ะ กิเลสก็เหมือนไข่ซึ่งมันจะเจริญต่อไปเป็นตัวไก่เปรียบดังเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดตัณหาและอุปทานการยึดมั่นต่างๆที่ตามกันมาเมื่อขจัดต้นเหตุได้แล้วดับแล้วก็จะไม่มีตัณหาและอุปทานการยึดมั่นที่จะตามมาเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเมื่อดับต้นได้ก็ไร้ซึ่งส่วนกลางและส่วนท้ายได้มหาบพิตรมหาบพิตรราชสมภารผู้ประเสริฐถ้าว่าอาตมาประกอบไปด้วยกิเลสเมื่อดับจิตไปก็ต้องมาเกิดใหม่ถ้าว่าอาตมาหากิเลสมิได้แล้วก็จะดับสูญไปไม่เกิดอีกขอถวายพระพร พระคุณเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้ว ถวายพระพร อ้าวแม่ทัพกันนะไม่ไปตรวจทหารซ้อมรบหรอกเลย ขอเดชะใต้ฝ่าละอองทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีพระบาทมองฉันตรวจตราเสร็จแล้วพะยะครับ กองทหารของเราเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ข้าว่าอยู่ในความดูแลของท่านข้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนี่แล้วมีธุระอะไรกับข้า ขอเดชะ หลังจากเสร็จศึกที่ตักกศิลาพระองค์ทรงมีรับสั่งให้เตรียมยึดอินเดียบัดนี้กองทหารของพระองค์พร้อมรับพระบัญชาแล้วพระยะค่ะ เห็นไหมว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ พระองค์นี่กำลังมีรับสั่งอยู่กับพระพยาค่ะ เราไม่ได้พูดสั่งอะไรกับพระท่านแม่ครับเราถามต่อปัญหาที่เป็นความรู้กันอยู่ท่านสนใจฟังไหมล่ะ ขอเดชะหม่อมฉันเป็นนักรบไม่ใช่นักปราชญ์ที่แสวงหาความรู้หรอกพยาค่ะ ปราชญ์นักรบไงท่านแม่ครับแม่ทัพจะไม่มีความรู้ได้อย่างไร นี่ท่านแม่ทัพนั่งลงก่อนเถอะนาสนุกจะตายไป ท่านกันนะนี่ขนาดนั่งแล้วท่านยังตัวใหญ่เลยนะเนี่ย ชายเราสองคนน่ะเทียบไม่ติดเลย ข้าออกกำลังกายด้วยการซ้อมฆ่าคนทุกวันไม่ได้นั่งกินนอนกินอยู่เฉยๆเหมือนใครทุกคนแถวนี้นี่ จำยังรับสันติ เฮ้ย องค์นี ้แหมท่านแม่ทัพเนี่ยแข็งแรงเหมือนเดิมนะ ข้าขอปรึกษาพวกท่านหน่อยจะได้ไหม เชิญจ้า พระองค์ไม่ได้พูดเรื่องที่เราจะบุกลงใต้ยึดอินเดียต่อไปเลยใช่ไหมเนี่ย ตอนเนี้ยพระองค์กำลังมันกับการถามตอบกับพนักเกษมมากเลยนะ แล้วใครชนะล่ะ ก็พระนาคเสนชนะนะสิ ฮะพระชนะ เงียบเว้ยคนกำลังใช้ความคิด ขอสถานอภัยพยาค่ะ เงียบคนกำลังใช้สมาธิน ี่ท่านทั้งสองคนเนี่ยถ้าเกิดข้าจะส่งคนไปดูลาดเหลาที่เมืองอื่นว่าเขามีความเคลื่อนไหวยังไงท่านว่าเหมาะสมหรือเปล่า เมืองมันจะเคลื่อนที่ได้ยังไงกันล่ะท่าน ทำทหารวิทุลีกายมือบ้าเลยมันจะเคลื่อนที่ได้คิดหน่อยสิมีท่านสอบผ่านเป็นอำมาตย์ได้ยังไงเนี่ย ก็พ่อมันเส้นใหญ่นะท่าน ถ้ารู้ว่ามันกำลังเตรียมจะบุกเมืองเราแล้วเราตั้งตัวไม่ติดถ้าอย่างนั้นข้าต้องรีบจัดการเรื่องนี้แล้วล่ะ ท่านก็จัดการเลยทหารอยู่ในเมืองเราอยู่แล้วจัดการเลยท่าน ขออนุญาตนะพระองค ์ข้าแต่พระคุณเจ้านาคเสนข้าพเจ้ายังสงสัยอยู ่มหาบพิตรด้วยผู้ที่ไม่ปฏิสนธิไม่เกิดใหม่นั้นด้วยโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการคืออะไรนะพระคุณเจ้าม หาราชโยนิโสมนสิการคือการใส่ใจศึกษาให้ได้พิจารณาจับใจความทั้งหลายที่ล่วงมาขอถวายพระพร พิจารณาอะไรเหรอพระคุณเจ้า ก็พิจารณาให้ได้ว่าผลที่บังเกิดขึ้นนั้นเกิดจากเหตุอันใดมหาราช ผลที่เกิดขึ้นเกิดจากเหตุอันใดเช่นนั้นเด้อพระคุณเจ้า เช่นนั้นแหละมหาบพิตรผลเกิดจากเหตุไม่มีเหตุก็ไม่มีผลมหาราช ข้าพเจ้าขอย้ำไม่เข้าใจดีนะขอพระคุณเจ้าโปรดเมตตาอธิบายด้วยขอนมัสการ มหาบพิตรขอทูลเชิญไปทัศนาชนบทสักแห่งหนึ่งพระองค์จะสะดวกไหม อาณาจักรได้เป็นของข้าพเจ้าอยู่แล้วจะไปที่ไหนก็ได้ขออาราธนา ขอให้โยมนำไปเถิดมหาบพิตร นี่ท่านกันนะจะไปกันไหมล่ะ ท่านไปกันเถอะเดี๋ยวข้าจะไปจัดการเรื่องทหารที่ส่งไปดูลาดลาวซะหน่อย แล้วใครจะดูแลพระมิลินล่ะท่าน ก็พระนาคเกษไงคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพระองค์ท่านอยู่แล้วนี ่สงสัยจะงอนนะ ตัวยังกับหมีแต่ทำตัวน่ารักเป็นลูกหมีไปได้ เอ๊ะและทำไมท่านถึงไปเปรียบกับลูกหมีล่ะ ข้าพกติดตัวตลอดเวลานะนี่มันน่ารักจริงๆดูน่ารักมากๆเลยตุ๊กตาหมี เจ้าส่งหน่วยสายสืบของเราไปเมืองอื่นๆได้เลยอย่าให้ถูกจับได้หรอก ครับผม มหาบพิตรท ูลเชิญลงตรงนี้ขอถวายพระพร เอมีพระคุณเจ้าให้ข้าพเจ้ามาดูอะไรหรือข้าพเจ้าก็เห็นอยู่จนชินตาแล้วนี ่ทำไมหมามันออกลูกมหาบพิตร อ้าก็มันมีลูกมันก็ต้องออกสิพระคุณเจ้า ทำไมไก่ออกไข่มหาบพิตร ก็มันมีไข่ไม่ออกมันก็จะอึดอัดตาเนี่ยสิพระคุณเจ้า ทำไมต้นไม้ออกดอกออกผลมหาบพิตร มันก็ต้องออกสิพระคุณเจ้าเมื่อถึงฤดูของมัน มหาบพิตรกล่าวถูกแล้ว แค่นั้นเหรอพระคุณเจ้า ก็มิใช่แค่นั้นหรอกมหาบพิตรยังมีสิ่งอื่นๆอีก สิ่งอื่นๆอะไรอีกพระคุณเจ้าม หาบพิตรสั่งให้ใครขุดหลุมเล็กๆอีกหน่อยไว้ตรงนี้สิให้เขาเอาไปปลูกในหลุมนั้นเถิดมหาบพิตร แล้วมันคืออะไรล่ะพระคุณเจ้า ผลมะม่วงนั้นจะกลายเป็นอะไรมหาบพิตร อ่ะก็ต้องกลายเป็นต้นมะม่วงน่ะสิพระคุณเจ้า แล้วพระองค์จะได้อะไรจากมันมหาบพิตร ก็ได้ต้นไม้ได้พืชพันธุ์ได้ผลได้ใบสารพัดนะพระคุณเจ้า แล้วใครจะมากินผลมันมหาบพิตร ใครก็ได้ข้าพเจ้าไม่ได้หวงนี่ เวลาโยมโปรยทานอนุเคราะห์ผู้ยากไร้นั้นโยมหวงในทานทรัพย์ของโยมหรือเปล่า พระคุณเจ้าถามแปลกๆหวงจะไปโปรยทานทำไม นั่นแหละคือประการที่สองมหาบพิตรขอถวายพระพร แล้วมันมีอะไรอีกล่ะพระคุณเจ้า อีกประการหนึ่งคือปัญญามหาบพิตร ปัญญามันมาเกี่ยวอะไรด้วยพระคุณเจ้า ถ้าโยมไม่มีปัญญาโยมจะทำเช่นที่กล่าวมาหรือถ้าพร้อมทั้งสามประการนี้จึงได้เกิดใหม่ขอถวายพระพรมหาราช เหตุที่บังเกิดผล ง่ายๆก็คือหมาทำไมออกลูกไก่ทำไมออกไข่ต้นไม้ทำไมออกดอกออกผล โยนิโสมนสิการนั้นไม่ใช่ปัญญาหรือพระคุณเจ้า การใช้ความคิดถูกวิธีคือการทำในใจโดยแยบคายมองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเขาหาสาเหตุของผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้นหรือด้วยปัญญานั้น โยนิโสมนสิการมีลักษณะอย่างไรที่แตกต่างกว่าปัญญาพระคุณเจ้า โยนิโสมนสิการนั้นมีในสันดานสัตว์ทั้งหลายเช่นช้างม้าวัวควายสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นเสมือนสัญชาตญาณแห่งตัวของมันและสัตว์เหล่านี้ที่กล่าวมาหาได้มีปัญญาไม่มีตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยขอถวายพระพร โอ้โหว้าวเนี่ยหรือเมืองสาครนครน่ะเฮ้ยหนูหยุดหยุดมานี่มานี่นี่อะไรเอ่ยนี่อะไร ก็ขนมสิลุงง่อไปได ้ไอเด็กคนนี้แล้วเจ้าอยากได้ไหมล่ะ อยากได้ครับ เอาละถ้าอย่างนั้นตอบคำถามฉันให้ได้หนึ่งข้อแล้วฉันจะให้ขนมเจ้าเข้าใจ ถามมาได้เลย เอาละฟังให้ดีนะหางอะไรเอ่ยอยู่ข้างหัว หางเต่าครับ ไม่ใช่ อ ้าวว่าไงจะยอมหรือยัง อะไรนะยอมแล้วครับ ก็หางสองคู่หูสองข้างยังไงล่ะจะเด็กคนนี้โง่จริงๆรู้สึกว่าคำถามเนี่ยจะยากไปสำหรับเธอนะเอาละมาฟังคำถามใหม่ของฉันดีกว่าฉันคิดว่าเธอต้องตอบได้แน ่ๆคำถามอะไรเหรอครับ ก็คำถามเกี่ยวกับพระเจ้ามิลินยังไงล่ะ จะหัวล่อทำไมเนี่ย นี่พระคุณเจ้าท่านว่าชนบทของเมืองข้าน่าอยู่ไหม แล้วท่านว่าน่าอยู่หรือไม่ โยมว่าน่าอยู่ดีเหมาะสำหรับมาพักผ่อนจิตใจ ปราสาทราชวังไม่ได้ช่วยให้ท่านพักผ่อนจิตใจเลยหรือในบางเวลาพระคุณเจ้า แล้วเจ้าละอนันตกายเจ้าคิดยังไง คือก็ในบางเวลาที่เราอยากเปลี่ยนสถานที่ไพยะค่ะ แล้วเจ้าล่ะทุรีกาย ก็จริงนี่พระองค์สบายพระทัยหม่อมฉันก็มีความสุขกับไพยะค่ะ เลียแข้งเลียขากันเก่งดีนี่มาเลียของจริงเลยไหม ไม่เป็นไรพยาค่ะ พวกท่านไม่มีความสุขในบางเวลาจนทำให้พวกท่านต้องออกรบทัพจับศึกไปยังเมืองอื่นๆเพื่อหาที่ให้พวกท่านสบายใจด้วยอย่างนั้นหรือ โยมตั้งใจจะให้บ้านเมืองของโยมมั่นคงมั่งคั่งราษฎรของโยมจะได้อยู่ดีกินดีมีความสุข นั่นคงเป็นความตั้งใจส่วนตัวของท่านมหาปพิธ พระคุณเจ้าโยนิโสมนสิการนั้นมีลักษณะอย่างไร โยนิโสมนสิการนั้นมีลักษณะให้อุตสาหะมีพยายามความเพียรประการหนึ่งมีลักษณะที่จะถือเอาหรือทำเอาให้ได้ให้สำเร็จตัวอย่างเช่นสัตว์ต่างๆแพะแกะลาม้าวัวควายถึงจะถูกผูกถูกดึงไว้ก็จะดิ้นรนไปกินหญ้าให้จงได้เป็นเช่นนั้นขอถวายพระพร แล้วถ้าเปรียบกับโยมที่ต้องการขยับขยายอาณาจักรและต้องไปยกทัพจับศึกตีบ้านเมืองอื่นอย่างนั้นก็เป็นลักษณะของโยนิโสมนสิการด้วยล่ะสิเพราะโยมต้องมีอุตสาหะอย่างมากในการต่อสู้แย่งชิงเพื่อที่จะได้เมืองมาจริงไหมอนันตกาย จริงพยาค่ะพระองค์ทรงสุดยอดในอุตสาหะทำการรบอยู่แล้ว ขอเจค่ะทรงถล่มพนาคเกษตรต่อเลยพยาค่ะ ถ้าอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเลยสิถ้าหากว่าการที่ข้าพเจ้าออกรบนั้นก็เป็นลักษณะของโยนิโสมนสิการ ขอถวายพระพรมหาบพิตรโยนิโสมนสิการเป็นความเห็นชอบแต่การมุ่งทำศึกสงครามรบราฆ่าฟันเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติเคหสถานของผู้อื่นนั้นจะเรียกว่าเป็นความอุตสาหะก็ได้อันเป็นส่วนหนึ่งในลักษณะของโยนิโสมนสิการแต่ไม่ใช่ อ ้ าว พระองค์ทรงทำให้บ้านเมืองต่างยอมรับพระองค์ด้วยปลายหอกคมดาบและขบวนทัพอันเกรียงไกรเป็นความเพียรพยายามที่จะเบียดบังผู้อื่นหาใช่ความดำริชอบในทางธรรมทางความดีไม่ขอถวายพระพร ข้าแต่พระคุณเจ้าตัวปัญญามีลักษณะอย่างไร มหาบพิตรปัญญานั้นมีลักษณะตัดให้ขาดขอถวายพระพร เมื่อมีสิ่งหนึ่งขาดหากไม่จับไว้สิ่งนั้นก็จะตกลงพื้นแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ยกมันขึ้นมาล่ะ มนสิการมหาบพิตรที่มีลักษณะยกขึ้น โยมฟังแล้วยังคลางแคลงใจอยู่พระคุณเจ้าในเรื่องลักษณะของโยนิโสมนสิการกับลักษณะแห่งปัญญานิมนต์พระคุณเจ้าอุปมาให้จำแจ้งก่อนเถิด มหาบพิตรพระราชสมภารผู้ประเสริฐลักษณะโยนิโสมนสิการกับลักษณะปัญญานี้ถ้าจะเปรียบเป็นอันเดียวแล้วก็เหมือนกับการเกี่ยวข้าวลักษณะชาวนาทำการเกี่ยวข้าวนั้นเขาทำอย่างไรมหาบพิตร เรื่องนี้โยมเข้าใจอยู ่มหาบพิตรชาวนาเกี่ยวข้าวนั้นเขาทำอย่างไร ชาวนาเขาก็เอาเท้าเหยียบต้นเหยียบกอไว้เพื่อไม่ให้มันขยายออกไปแล้วก็เอามือซ้ายรวบเอารวงเข้ามามือขวาถือเขียวเกี่ยวตะวัดกระชากให้รวงนั้นขาดเอเรื่องนี้โยมเข้าใจแต่พระคุณเจ้าปุจฉาทำไม การกระทำนั้นเป็นเสมือนปัญญาผู้บำเพ็ญเพียรนั้นเขาได้คุมใจของเขาไว้ด้วยมนสิการแล้วตัดกิเลสที่ตัวเองมีอยู่ด้วยปัญญามนสิการนั้นก็ยกปัญญาขึ้นเหมือนกับลักษณะของการเกี่ยวข้าวฉะนั้นปัญญามีลักษณะตัดให้ขาดมนสิการมีลักษณะยกขึ้นด้วยประการฉะนี้มหาปพิธ อุปมาของพระคุณเจ้านี้สมควรนักหนาสาธุสัตบุรุษผู้มีศรัทธาพึงเข้าใจเถิดว่าบุคคลผู้ไม่เกิดอีกต่อไปนั้นคือพระอรหันต์ขีณาสกท่านเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้องมาเกิดอีก นี่ท่านอมาตย์ข้าว่าเรื่องที่ท่านคาดการเอาไว้น่ะมันเริ่มมีเขาความจริงขึ้นมาบ้างแล้วล่ะ ใช่ขนาดพิธีบูชาเทพสีอูดก็ไม่ไปให้มเหสีมาจัดการแทน แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ ถ้าว่านะเราต้องไปปรึกษาแม่ทัพกันนะแล้วล่ะ ฮะพระเจ้ามิลินจะเปลี่ยนศาสนาอย่างนั้นเหรอ ใช่พวกข้าว่าต้องเป็นเช่นนั้นแน่ ๆพวกข้าน่ะติดตามเหตุการณ์มาอย่างใกล้ชิดมีความเป็นไปได้สูงและพวกเราก็วิเคราะห์กันแล้วว่า ไม่ได้การละเราต้องไปทูลถามเลยว่าพระองค์จะเอายังไงกันแน ่เฮ้ยไม่ได้นะท่านเราต้องไม่หวามถ้าเกิดพระองค์บอกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคิดจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ ก็หัวขาดนะสิ เฮ้ย แล้วจะให้เราทำยังไงเนี่ย พระคุณเจ้าลักษณะที่จะได้พระนิพพานเพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปนั้นอาศัยเหตุอย่างไรนิมนต์พระคุณเจ้าวิสัชนา ขอถวายพระพรอันบุคคลผู้ไปพระนิพพานไม่เกิดใหม่นั้นก็ด้วยเหตุสามประการ ขอนิมนต์อธิบายให้แจ่มแจ้ง อันหนึ่งคือกุศลบารมีที่บำเพ็ญมาโดยแก่กล้าอันหนึ่งคือมีมนสิการอุตสาหะยึดหน่วงถือมั่นซึ่งตัวกุศลอันหนึ่งคือเอาปัญญาตัดตัวอกุศลในสันดานให้ขาดไปถ้าทำได้พร้อมกันทั้งสามประการนี้จึงจะได้พระนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารให้เป็นทุกข์อีกไม่ต้องเกิดมาเป็นร่างกายอันต้องทนทุกข์อีกต่อไปขอถวายพระพร ข้าแต่พระคุณเจ้าการที่บุคคลไม่เกิดด้วยเพราะได้กระทำกุศลอันต่างๆไว้โยมยังไม่เข้าใจกุศลต่างๆนั้นเป็นอย่างไรโปรดจงวิสัชนาแก้ไขให้แจ่มแจ้งก่อน มหาบพิตรพระราชสมภารกุศลต่างๆคือศีลบารมีสติปัฏฐานสมาธิและปัญญาบารมีเป็นต้นขอถวายพระพร แล้วศีลนั้นมีลักษณะเป็นเช่นใด มหาบพิตรศีลนี้มีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมหรือความดีงามทั้งปวงกล่าวคืออินทรีย์ 5พละ5โพชฌงค์ 7สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ฌาน4วิโมกขธรรม8สมาธิ1สมาบัติ8ประการซึ่งบุคคลจะไม่ถอยไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งปวงนี้ก็อาศัยศีลเป็นที่ตั้งขอถวายพระพร โอ้โหขอนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าใจมากกว่านี ้มหาบพิตรก็เปรียบเสมือนต้นไม้ธรรมดาทั่วไปและต้นไม้ที่เทวดารักษาอยู่อาศัยแผ่นดินแล้วงอกงามจำเริญแตกหน่อกอก้านกิ่งใบขยายออกไปฉันใดพระโยคาวจรคือผู้บำเพ็ญเพียรความดีก็อาศัยปาติโมกขสังวรวิสุทธิศีลนั้นยังอินทรีย์ 5ซึ่งก็คือสัทธินทรีย์ 1วิริยินทรีย์ 1สมาธินทรีย์ 1ปัญญินทรีย์ 1ให้จำเริญต่อๆไปดุจพืชที่มีน้ำดินดีหล่อเลี้ยงและอาศัยแผ่นดินเป็นพื้นฐานของความงอกงามขอถวายพระพร พระคุณเจ้าโปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกขอนิมนต์ละ พระราชสมภารอุปมานี้ก็เปรียบกับผู้คนผู้ทำเกษตรกรรมการไร่การนาการค้าที่ต้องใช้เกวียนเดินทางไปในแผ่นดินก็ต้องอาศัยแผ่นดินเป็นพื้นฐานทั้งสิ้นชั้นใดศีลก็เป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรความดีสถิตในปาติโมกสังวรศีลนั้นก็จะยังปัญจอินทรีย์ 5ประการนี้มีอินทรีย์แห่งศรัทธาเป็นจำเริญได้อุปมาก็เหมือนบุคคลทั้งหลายมิว่าจะทำการอย่างไรก็ต้องอาศัยแผ่นดินเป็นฉะนั้นมหาบพิตรขอถวายพระพร โอ้มีมนต์พระคุณเจ้าอุปมาให้เปรียบเทียบยิ่งขึ้นไป มหาบพิตรดุจหนึ่งว่าบุคคลมีวิชาสามารถเล่นเต้นลอดบ่วงและการบังเหลื่อมย่อมขุดแผ่นดินหินตอณที่จะเล่นให้ราบเรียบก่อน เนื่องด้วยต้องอาศัยแผ่นดินเป็นที่ตั้งจากนั้นค่อยสามารถแสดงได้ฉันใดการที่โยคาวจรเจ้าตั้งอยู่ในศีลนั้นก็ตั้งอยู่ในพระปาติโมกขสังวรศีลและอาศัยศีลนั้นก็จะยังปัญจอินทรีย์ห้าให้จำเริญขึ้นเปรียบดุจพื้นดินอันเป็นที่ตั้งและแสดงของพวกเล่นลอดห่วงหกขเมนต่างๆนั้นขอถวายพระพร มีมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก มหาบพิตรดุจดั่งองค์กษัตริย์และนายช่างโยธาทั้งหลายจะสร้างราชธานีขึ้นมาพวกเขาต้องทำอะไรบ้าง ก็มีเรื่องมากมายที่ต้องทำพระคุณเจ้าโปรดพิจารณาว่าต้องทำอะไรบ้าง การสร้างเมืองถิ่นที่อยู่อาศัยก็ต้องถากถางที่ให้โล่งเตียนก่อนปราบพื้นให้ราบเรียบแล้วจึงก่อสร้างราชธานีเช่นใดเช่นนั้น นิมนต์พระคุณเจ้าอุปมายิ่งขึ้นไปอีก ก็เหมือนการทัพจับศึกเราย่อมจะต้องหาชัยภูมิที่ดีปราบพื้นที่เพื่อให้ตั้งขู่ค่ายได้เหมาะสมกับพิชัยยุทธเมื่อศัตรูมาก็ย่อมจะเอาชนะได้พระโยคาวจรก็อาศัยศีลสังวรเป็นที่ตั้งยังอินทรีย์ทั้งห้าให้บังเกิดในบวรสันดานเชกเช่นกับโยธีทหารอาศัยที่กระทำชัยภูมิที่ทำการก่อนจึงจะมีชัย พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรพระคุณเจ้า พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่าฝูงชนใดมีใจศรัทธาตั้งอยู่ในศีลและรักษาศีลไว้ผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นภิกษุจำเริญในสมาธิจิตและสมาธิปัญญาสมาธิจิตและสมาธิปัญญาจะทำให้ปัญญาแก่กล้าเราก็จะได้ถึงธรรมวิเศษซึ่งจะกำจัดกิเลสเร่าร้อนและตัณหาภายนอกภายในให้ขาดไปจากสันดานศีลเป็นสาเหตุแห่งความมั่นคงเป็นรากเหง้าเป็นลำเป็นต้นที่จะทำให้เกิดกองกุศลดุจพื้นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นที่ตั้งแห่งโขดเขาลำเนานาทีอันเป็นที่พึ่งแก่ชีวิตทั้งปวงสรรพสัตว์ทั้งปวงอาศัยแผ่นดินเช่นใดศีลที่รักษาไว้ก็เช่นกันศีลขันธ์ได้แก่พระปาติโมกข์อันประเสริฐอันตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นที่สั่งสอนอบรมสืบกันมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็บังเกิดคุณธรรมความดีแด่ผู้ที่เรียนรู้และปฏิบัติตามตลอดมาคำวิสัชนาของอาตมาก็สมด้วยพระพุทธฎีกาทรงโปรดไว้ชะนี้ขอถวายพระพร โอ้ปุจฉาที่พระคุณเจ้าวิสัชนาแก้ไปเป็นอุปมาอุปไมยทั้งสิ้นนั้นเป็นการสมควรนักหนาแล้วสาธุ เจริญพรเถิดโยมมหาบพิตร อนันตกายธุลีกายชวนมาฟังธรรมไม่ได้มาชวนให้ไปเข้าเฝ้าพระอินทร์นะธุลีกายตื่นตื่นเอ้ยตื่นตื่นตื่นตื่นเร็วเร็วเราจะกลับวังแล้วไปบอกทหารด้วยว่าข้าจะไปส่งพระนาคเกษมก่อนถึงเวลาสมควรแล้ว นอนสบายสบาย พระคุณเจ้าวันนี้โยมคงรบกวนเวลาของพระคุณเจ้าแค่นี้แหละเดี๋ยวโยมจะไปส่งพระคุณเจ้าและพรุ่งนี้ตอนเช้าโยมจะไปหาพระคุณเจ้าอีกนะ แล้วแต่โยมเถิดมหาบพิตร ช่วงธรรมะน่ารู้สวัสดีครับน้องๆพบกับผมเด็กชายอรหันต์ในช่วงธรรมะน่ารู้เสนอคำว่าไตรจีวรไตรจีวรคือผ้าสามผืนที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุมีไว้ใช้ประจำตัวคือ 1. สังคติคือผ้าทาบ 2. จีวรคือผ้าห่ม 3. สบงคือผ้านุ่งผ้าสามผืนนี้เรียกย่อๆว่าพระไตรหรือเรียกสั้นๆว่าไตรเช่นยกพระไตรมาตั้งหน้าพระหน่อยจะได้ถวายกัน นาทีปัญญาสมาภา คำว่ากิเลสกิเลสหมายถึงสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงวิธีกำจัดกิเลสสามารถกำจัดได้โดยศีลสมาธิปัญญา คำว่าปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ความอย่างรู้เหตุผลแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและรู้จักแก้ไขปฏิบัติจัดการต่างๆหรือความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นความเป็นจริงวิธีทำให้เกิดปัญญาทำได้จากการเจริญสติปัฏฐานนะครับ นาทีปัญญาสมาอาภา คำว่าเวนเวนหมายถึงความแค้นเคืองความปองร้ายกันความแก้เผ็ดความคิดร้ายตอบแก่ผู้ทำร้ายคำสอนทางศาสนาพุทธสอนให้เว้นจากการจองเว้นซึ่งกันและกันเพราะจะทำให้ไม่มีที่สิ้นสุดแห่งเว้นดังมีพุทธภาษิตที่ว่าเว้นย่อมระงับด้วยการไม่จองเว้น นาทีปัญญาสมาอาภา คำว่าทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นในที่นี้หมายถึงเป็นความดื้อดึงถึงผิดก็ไม่ยอมแก้ไขโดยมากมักใช้คำมานะต่อหลังจากทิฏฐิมานะแปลว่าความถือตัวรวมสองคำเข้าด้วยกันเป็นทิฏฐิมานะหมายถึงดื้อรั้นอวดดีหรือดื้อดึงถือตัว นาทีปัญญาสมาอาภา คำว่ามรรคมรรคหมายถึงทางหรือหนทางที่ทำให้ถึงความดับทุกข์มรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะทำการชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะเพียรชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ ปัญญาสมาอาภา คำว่าวิริยะวิริยะหมายถึงความเพียรความกล้ากล้าไม่เกรงกลัวอุปสรรคมีความเพียรเพื่อที่จะละความชั่วประพฤติแต่ความดีคือมีความขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาทุระและไม่ท้อถอย นาทีปัญญาสมาอาภา คำว่าวัตตะวัตตะคือการวนเวียนการเวียนเกิดเวียนตายหรือวนเวียนด้วยอำนาจกิเลสกรรมและวิบากเช่นกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมเมื่อได้รับผลของกรรมแล้วกิเลสก็จะเกิดอีกแล้วก็ทำกรรมอีกจากนั้นก็ได้รับผลกรรมหมุนเวียนต่อไปน้องๆเข้าใจภาษาทางธรรมกันบ้างแล้วนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับ ปัญญาสมา